राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 26 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारि जाता तो त्रिवेदाए नमोद्राय कृष्णाय पीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चाणोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम वर्षे विभूषित करवनीरत पीताम्बरा धरुणबिंब फला धनुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्राप्त करने के लिए क्या राधा जी की प्रसन्नता प्राप्त करना अनिवार्य है? नहीं अनिवार्य। क्या भगवान श्री कृष्ण सीधे ही प्रसन्न हो सकते हैं? हो सकते। राधा जी करना अच्छा है, उत्तम है, पर नियम नहीं है, क्योंकि दो है ही नहीं। राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ही है, एक ही एक ही एक भी दोनों है। राधा की उपासना करो तो कृष्ण का, कृष्ण की उपासना राधा साथ में, दोनों एक है, एक ही दो बने, एक ही नहीं। एक बार प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद क्या फिर वो धीरे धीरे कम होते होते सामान्य हो जाती है? ना, कभी नहीं होता। प्रेम प्राप्त होने पर कभी कम होता ही नहीं। सत्य चीज है, सत्य कम कैसे होगा? आप कुछ कम हो जाते होगा? आप कभी कम हो जाते हो? बताओ, इतने बैठे हो आप, अपने आप कम हो जाते हो क्या? सत्य कम होते ही सत्य, सत्य तो बस ही है, वो स्वरूप है सत्य, वो कम नहीं होता, कभी नहीं होगा। साधन अवस्था में कभी तेजी है, कभी कमी है, साधन होती है, फिर कभी होता ही नहीं। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं और उनमें हमारी श्रद्धा है, तो हनुमान जी को अपना इष्ट मानने के बाद फिर गंगा स्नान है, शिव मंदिर है या और कोई मंदिर है, उनमें हम जावे तो क्या भाव रखना चाहिए? हनुमान जी का ही है, ये हनुमान जी है इस रूप में, यहाँ हनुमान जी महाराज इस रूप में, हनुमान जी इस रूप में, इस रूप में हनुमान जी है, पत्थर रूप से हनुमान जी है, थम्भ रूप से हनुमान जी है, वृक्ष रूप से हनुमान जी है, सब हनुमान जी है। सच्ची बातों का तो यही हनुमान जी है, ये भी हनुमान जी अपने में बढ़िया भाव है, बढ़िया, ये भी हनुमान जी है। हनुमान जी है, हनुमान जी के सिवाय है ही नहीं कोई तत्व नहीं। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। ये भजन क्या चीज है? भगवान का नाम लेना ही भजन है या और भी कुछ भजन है? बस भगवान में प्रेम होना भजन है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, भगवान मीठा लगे बस ये भजन है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, अस विचारी मुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान, राम गुणगान करते हैं तो भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भजन हो गया, भगवान मीठा लगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में नाम जप करो, नाम जप से नाम जप करो, सब जगह भगवान, देखो सब जगह भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी है, वो है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सुना भाई पद सुना, ऐसा भगवान ने पद सुना, सभा भाई हो, सभा भाई हो, सभा भाई हो, सुना ध्यान दे, सुना सब ध्यान दे, सुना

ऐसी रचना रची नाना रूप हरे बहु नामी वाह जीवा आप ही पशु खग कीट पतंगा वाह जीवा आप ही पशु खग कीट पतंगा वाह जीवा अभांति विचित्र बन्या बहुरंगा वाह जीवा भांति विचित्र बन्या बहुरंगा वाह जीवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा कैसी रचना वाह जीवा आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाह जीवा आप ही वृक्ष फूल फल शाखा वाह जीवा आप ही मास बरस दिन पाखा वाह जीवा आप ही मास दिन पाखा वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा आप ही ब्रह्मा विष्णु महेशा वाह जीवा आप ही ब्रह्मा वाह जीवा आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वाह जीवा आप ही निर्गुण ब्रह्म परेशा वाह जीवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा कैसी रचना वाह जीवा नाना रूप धरे बहु नामी वाह जीवा नमो नमो प्रभु अंतर जामी वाह जीवा नमो नमो प्रभु अंतर जामी वाह जीवा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाह जीवा आप ही मात पिता गुरु स्वामी वाह जीवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा कैसी रचना रची स्वामी वाह जीवा ऐसा मर्म बतावन हारा वाह जीवा ऐसा मर्म जनावन हारा वाह जीवा आप ही केवल आपका प्यारा वाह जीवा आप ही केवल आपका प्यारा वाह जीवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह जीवा नाना रूप धरे बहु नामी वाह जीवा नाना करूं आपकी किन विध पूजा वाह वाह जी वाह वाह करूं आपकी किन विध वाह वाह जी वाह वाह आप बिना कोई औरन दूजा वाह वाह जी वाह वाह आप बिना कोई औरन दूजा वाह वाह जी वाह वाह कैसी रचना रची मेरे स्वामी वाह वाह जी वाह वाह वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह नाना रूप धरे बहु नामी वाह वाह जी वाह वाह वाह जी वाह वाह वाह जी वाह ये बात है भगवान कैसी आरती की बात है नाना रूप धरे मैं अलग नहीं मैं अलग नहीं मैं देखना बड़ा अलग नहीं अलग है नहीं किंचित बात किंचित बात मत परतम नान्यत किंचित परम नान्यत किंचिदस्ति अहमेव नमत्तोन्यते अहमेव नमत्तोन्यते इति बुद्धवद् मनसो अहमेव नमत्तोन्यते अहमेव नमत्तोन्यते मैं ही हूँ तुझे है ही नहीं मैं ही हूँ मैं ही हूँ भाइयों अमृत है अमृत अमृत असली अमृत देरी को काम नहीं देरी को काम नहीं केवल भाव बदलना भाव संसार है मैं ही हूँ नाना रूप धरे मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु ने नाना रूप धरे वही है एक ही है एक ही एक ही एक आनंद हो गया बोलो अब अगर मेटे भया आनंद आश्र सूर सूर चंदा जो देखा तू मैं कहा कानंदा भी कहे हस्ता भी चरना कानंदा दारिक में पावक बस ऐसी बात मुस्तम आए आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही सजनो मान लो इस बात को मान लो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो सबसे बढ़िया चीज है बड़ी सरल बड़ी सीधी है बड़ी बढ़िया बात है आप ही हो आप ही आप ही हो आप ही आप ही हो आप ही हो एकदम अमृत है असली असली चीज असली चीज है तत्काल तत्काल असली सत्संग है असली सत्संग सत का संग असली आप भाई यो भी आप यो भी आप यो भी आप तुझा है नहीं अहमेव नमतो नत अहमेव नमतो नत मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ केवल मैं ही केवल मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ एकदम एकदम मैं ही हूँ आप ही कह दो मैं कह दो तू कह दो एक एक आम एव न मतो अन्यत आम एव न मतो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा इति बुद्धत्व मंजसा आम एव न मतो अन्यत इति बुद्धत्व मंजसा यदि बुद्धि तो मानस हमेव न मत यदि बुद्धि तो मानस मैं हो बढ़िया बात एकदम मैं हो न मत अनत मैं ऐसी बढ़िया चीज ऐसी सबसे ऊंची बात है सबसे वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति सर्वम वासुदेव समात्मा सुदुर्लभ कैसी बढ़िया चीज है कितनी बढ़िया चीज है सुनाएगा बन गया पाके ले सब कुछ नाम धरा संसार नाम धरा बन गए आप अकेले सब बन गए आप अकेले सब बन गए आप अकेले सब बन गए आप अकेले सब बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप

कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, कभी संत बन कर कृपा दृष्टि विस्तार। यदि अगणित जन्मों का दुख संकट हो, अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित क्षण में देते टार प्रभु जी, क्षण में देते टार हरि की लीला बट सब कुछ बन गए सब को नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की पार कभी धरणी पर संतन के हित धर मानुष अवतार, कभी धरणी पर संतन के हित धर ए जी अजब अनोखी लीला रचते, अजब अनोखी लीला रचते सुमिरत हो भव पार प्रभु जी, सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ हो नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला पार। अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार, अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार। ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु हो ऐसे परम कृपालु प्रभु को, ऐसे परम कृपालु बिनवाऊ बारंबार प्रभु जी, बिनवाऊ बारंबार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन हो बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी। भाइयों बहनों कृपा करो, एक अकेले एक लेखक के लेकर अकेले बन गए आप अकेले अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, प्रभु के नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। सज्जनों इनसे समान कोई है जब ध्यान कीर्तन साधन कोई है ही नहीं, साध्य साधन साथ में, साध्य और साधना साथ में, साथ में कृपा करो, कृपा करो केवल स्वीकार, केवल स्वीकार करो, केवल स्वीकार करो, कुछ कुछ जोर नहीं है, कुछ जोर आप ही हो आप नहीं है अवतार दान के, आप ही हो बड़ी सीधी सर्व सीधी और एकदम सीधी, कुछ जोर नहीं पड़ी, कुछ जोर नहीं, आप ही हो एक बहुरूपिया सिपाही बनकर आया और दुकानदार कहाँ है वो, कहीं दुकान है, ये बाहर कैसे रखा सामान, ये बाहर नाम ले, क्या नाम है, नाम लिखते हैं नाम, क्यों रखा बाहर, बाहर वगैरह का नाम चलान करेगा, अभी नाम लिखा मेरा, ये नाम मत लिखा है, वो तो मैं ही हूँ, वो कहीं गया सिपाही, कहीं गया भाई सब, इतनी देर लगे, इतनी देर, इतनी तो आप ही हो अब वही गड़ा है, वही गड़े आशा क्यों, कोई भी ज्यादा ही कोई इतनी देर लगे, पेर का पेर कैसा और कितने आओ क्या हो क्या, अरे भाई इतनी बन गए आप अकेले सबूत, नाम धरा संसार बन गए आप अकेले, जड़ चेतन स्थावर जंगमर असार भंडार भलार बुरार महात्मा संत और कृपाल और दुष्ट हथियार हिंसार मार काट कर रहे, कर्जुगली लीला करे, वाह प्रभु ऐसे परम कृपालु प्रभु को बनवाऊ बारम्बार आनंद हो गया कृपा करो, कृपा करो एकदम बस आनंद हो गया, कैसे रूप धारण किया है, कैसे रूप में प्रकट हो गया, सजनों बहुत बढ़िया कृपा करो, स्वीकार केवल और कुछ नहीं करना, कहीं जाना आना कुछ नहीं करना, ये स्वीकार करो, आप भाई तिल जितनी चीज दूसरी है, तिल जितनी चीज भी एक धागे जितनी है ना, धागो है वही है माना अन्न हो गया, मौज हो गया,

मैं भीतर तू ही है, तू तू भीतर तू ही है, यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है, यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है, ओ बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है, बाहर ओ सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, कुछ है जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। इतनी बढ़िया बात है, इतनी सीधी सरल एकदम एकदम सीधी सा परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान में, वर्तमान में है, इसमें भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं, इसमें पदार्थ नहीं, इसमें क्रिया नहीं, कुछ करना नहीं, वह है तू ही है, तू ही है, तू ही है,